București Raiffeisen Bank din 14-15 octombrie. Înscrie-te acum la maraton, semi-maratonul Volkswagen, ștafeta Șol, cursa 10 km Vodafone sau cursa populară Ciuc Radler și sărbătorește împreună cu noi ediția aniversară a celui mai mare eveniment de alergare stradală din România. Detalii și înscrieri pe bucurești-maraton.ro. Eveniment organizat de Bucharest Running Club și susținut de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Nu o supărați pe doamna ministru de interne. Carmen Dan sare în apărarea lui Liviu Dragnea și sugerează că documentul care ar proba legăturile dintre liderul PSD și compania Teldrum nu ar fi autentic. Le cere jurnaliștilor să-l retragă. Vă anunț că voi întreprinde toate demersurile legale pentru ca cei care au făcut asemenea afirmații ori să le probeze, ori să le retragă. Omul de afaceri Marian Fișcuci și fostul deputat Adrian Simionescu, considerați apropiați ai lui Liviu Dragnea, au fost audiați astăzi la DNA. În raportul Serviciului Secret al Ministerului de Interne prezentat săptămâna trecută de jurnaliștii de la Rise Project, omul de afaceri Marian Fișcuci este trecut printre oamenii de bază ai liderului PSD, Liviu Dragnea. Guvernul se pregătește să introducă pentru angajatorii contribuțiile obligatorii și pentru contractele de muncă parțiale. Pentru cei cu program parțial de 2 sau 4 ore, spre exemplu, se vor plăti contribuții sociale pentru șomaj, pensii și sănătate ca pentru un salariu minim. Unele activități economice ale bisericii să fie impozitate, iată propunerea pe care o face din nou Eugen Teodorovici, în prezent consilier al premierului Mihai Tudose. Fostul ministru al fondurilor europene propune însă ca banii să rămână tot în gestionarea bisericii, dar să fie cheltuiți în domenii pe care statul le decide. Vive la France, paradă la Paris de Ziua Națională a Franței, în prezența președintelui american Donald Trump. Donald Trump, le président américain et son épouse sont depuis hier à Paris. Prognoza meteo pentru început. Avem parte de o zi plăcută. După amiază va ploua izolat în zona de munte. Temperaturile maxime vor fi între 22 de grade în nord-vest și 32 în sudul Olteniei. În București acum 24 de grade, maxima va fi de 29. Ascultați știrile Europa FM. Liniște, nu supărați guvernarea, că s-ar putea să aveți probleme. Avertisment din partea ministrului de interne la adresa jurnaliștilor Rise Project, cei care au publicat documentul care ar proba legăturile dintre liderul PSD Liviu Dragnea și compania Teldrum. Să-l probeze sau să-l retragă, le-a transmis Carmen Dan ziariștilor. Ministrul susține că a făcut mai multe verificări, iar raportul secret nu este înregistrat în nicio instituție, nici la Poliția Teleorman și nici la Direcția Generală de Protecție Internă din Ministerul de Interne. Acel document emană de la o instituție. De fapt, este trecut pe document antetul unei instituții. Vorbim de Inspectoratul Județean de Poliție Teleorman. Vă anunț acum că am făcut verificări serioase și acest document nu se regăsește înregistrat instituțional. Mai mult decât atât, am făcut verificări la nivelul Direcției Generale de Protecție Internă. Nu s-a regăsit nici în evidențele acestei structuri. Ministrul de Interne Carmen Dan crede că documentul ar fi fost redactat pentru a servi unor interese. Mă face să desprind concluzia firească că acesta este un document preconceput, prefăcut, în alte scopuri. Nu acelea procedurale, instituționale, de a urma o cale normală, firească, legală, instituțională, de sesizare a unor instituții sau autorități competente. Am informația certă că acest document inițial nu a avut ant�. Acest document a fost redactat, preredactat, cu intenția de a atinge alte, urmări alte interese decât cele procedurale. A fost redactat, cred că în 2011. Carmen Dan s-a ferit să spună clar dacă îi va da sau nu în judecată pe jurnaliștii Rise Project. În spațiu public încă se speculează că acest document ar proveni de la Direcția Generală de Protecție Internă și pentru că eu consider că acest lucru afectează imaginea ministerului, vă anunț că voi întreprinde toate demersurile legale pentru ca cei care au făcut asemenea afirmații ori să le probeze, ori să le retragă. Între timp, omul de afaceri Marian Fișcuci și fostul deputat Adrian Simionescu, considerați apropiați ai lui Liviu Dragnea, au fost audiați astăzi la DNA. După audiere, Marian Fișcuci a declarat că a fost chemat în legătură cu un dosar mai vechi. Adrian Simionescu a refuzat să facă declarații presei. Numele celor doi apar în ancheta Rise Project privind grupul de afaceriști din jurul familiei Dragnea. Ce legături ar exista între cei doi și șeful PSD, ne spune Lucian Popescu. În raportul Serviciului Secret al Ministerului de Interne prezentat săptămâna trecută de jurnaliștii de la Rise Project, omul de afaceri Marian Fișcuci este trecut printre oamenii de bază ai liderului PSD, Liviu Dragnea. Numele său figurează în organigrama grupării din jurul acestuia. De asemenea, și numele fostului deputat Adrian Simionescu apare în anchetele Rise Project în legătură cu Teldrum, firmă în spatele căreia s-ar afla Liviu Dragnea. DNA s-a sesizat din oficiu în două dosare penale, INRM, adică pentru fapte asimilate corupției. Unul deschis în februarie 2016, unul din 10 iulie, în urma investigației Rise Project. Rise Project a publicat un raport atribuit Direcției Generale de Protecție Internă, intitulat Notă privind aspecte care afectează climatul socioeconomic al județului Teleorman, care descrie o rețea infracțională compusă din persoane cu putere de decizie în județ, prin care Liviu Dragnea ar fi fraudat fonduri europene și guvernamentale. Din rețea face parte și Marian Fișcuci. În acest document, Dragnea e prezentat drept deținătorul majoritar al acțiunilor la purtător al SC Teldrum SA, companie care, prin licitații trucate, a obținut zeci de contracte publice. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul se pregătește să introducă pentru angajatori contribuțiile obligatorii și pentru contractele de muncă parțiale. Astfel, angajatorii vor plăti asigurări ca pentru un salariu minim, chiar dacă angajatul lucrează 2 sau 4 ore. Așa prevede proiectul pregătit de guvern și prezentat de site-ul profit.ro. Vorbim despre contribuțiile sociale pentru pensie, șomaj și pentru sănătate, explică Elena Tudor. Singurii pentru care angajatorii nu vor plăti contribuțiile sociale sunt studenții, pensionarii și angajații care au și contract cu normă întreagă. Pentru cei cu program parțial de 2 sau 4 ore, spre exemplu, se vor plăti contribuții sociale pentru șomaj, pensii și sănătate ca pentru un salariu minim, cel în vigoare astăzi fiind de 1450 de lei. Proiectul a fost deja redactat, anunță site-ul profit.ro, și ar urma să fie aprobat în curând de Cabinetul de Miniștri. Guvernanții estimează că în total în toată țara ar fi 500.000 de contracte de muncă part-time. Introducerea obligației de a plăti contribuții și pentru contractele parțiale de muncă este prevăzută în noul program de guvernare. Termenul inițial era luna iunie, dar măsura s-a amânat pentru august. Unele activități economice ale Bisericii Ortodoxe să fie impozitate, iată propunerea pe care o face din nou Eugen Teodorovici, în prezent consilier al premierului Mihai Tudose și fost ministru al fondurilor europene. Eugen Teodorovici spune că ideea i-a venit la o masă cu patriarhul. Află mai multe de la Ciprian Ioana. Consilierul premierului, Eugen Teodorovici, a spus la Digi24 că trebuie găsită o formulă ca anumite activități economice ale Bisericii Ortodoxe să fie impozitate. Fostul ministru al fondurilor europene propune însă ca banii să rămână tot în gestionarea bisericii, dar să fie cheltuiți în domenii pe care statul le decide. Eugen Teodorovici a adăugat că sunt și alte zone din care statul poate scoate bani, dar pe care biserica, cităm, nu le îndrăgește, iar în aceste condiții trebuie să înțeleagă și să aleagă. Nu este pentru prima dată când se vorbește despre impozitarea bisericii. În 2015 a mai fost propus acest lucru, dar atunci Patriarhia a reacționat ferm. Suntem deschiși discuțiilor despre impozitarea veniturilor doar dacă ne sunt retrocedate proprietățile confiscate de statul român, arăta atunci Biserica Ortodoxă. După ajutorul financiar acordat tinerilor căsătoriți și bebelușilor, Primăria Capitalei vrea acum să dea bani și copiilor cu dizabilități. Un proiect ce va fi supus la vot prevede acordarea unui stimulent financiar de 1000 de lei pe lună pentru familiile care au un copil cu handicap. Ne spune mai multe Raluca Hatuanu. Beneficiarii proiectului vor fi copiii și tinerii de până în 18 ani care au un handicap. Condiția este ca cel puțin unul dintre părinți să aibă domiciliul sau reședința în București. Cei care vor să primească acest ajutor financiar trebuie să depună un dosar care va include, între alte documente, certificatul de încadrare în grad de handicap în original și copie. Acest dosar trebuie depus la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București din cadrul primăriei. Suma de 1000 de lei va fi acordată doar prin virament bancar în fiecare lună de Direcția Generală de Asistență Socială. În expunerea de motive, Primăria Capitalei arată că la începutul acestui an erau înregistrați aproape 5.000 de copii cu handicap, peste jumătate dintre ei având un handicap grav. Continuăm știrile. 1000 de lei amendă pentru alertă falsă. Aceasta este sancțiunea primită de Ieșanul, care azi noapte a pus pe jar toate autoritățile județului Iași și a activat planul roșu de urgență. Bărbatul în vârstă de 60 de ani a sunat la 112 și a spus că a văzut un avion la joasă înălțime cu zgomot și lumini. Transmite Violeta Cincu. Ora 22:45 de minute Iași, joi noaptea, un bărbat din Măcărești atenționează. A văzut un avion despre care susținea că se prăbușea, zbura la joasă înălțime, zgomote. S-a instituit planul roșu de intervenții. Angajații inspectoratului pentru situații de urgență sunt chemați de acasă și smurdul dă mobilizarea. 12 echipaje ale inspectoratului pentru situații de urgență cu 53 de persoane au plecat noaptea trecută în teren pentru a verifica informația, pentru a interveni în ajutorul unor eventuale victime. Alte 6 au utilitare smurt plus mașina de medic șef au plecat spre zona indicată de apelant. Lor li s-au adăugat zeci de efective de polițiști și angajații poliției de frontieră. Reprezentanții aeroportului Iași, Aeromața, ai autorităților de peste Prut au transmis reprezentanților inspectoratului pentru situații de urgență Iași că nu au nicio informație privind dispariția unei aeronave de pe radare. La 3 ore de la primirea apelului și de la declanșarea codului roșu de intervenție, echipajele au plecat acasă. A fost o alarmă falsă. Bărbatul a fost amendat cu 1000 de lei de la Iași. Violeta Cincu, Europa FM. Ministerul Apărării a început o anchetă după ce un proiectil militar folosit în cadrul exercițiului internațional în desfășurare acum în România a aterizat în grădina unui localnic din Merghindeal, județul Sibiu. Nu s-au înregistrat victime. Andrei Paleu. Incidentul este cercetat de MAPN, întrucât muniția a părăsit perimetrul protejat al poligonului 5. Grădina în care a căzut proiectilul, fără să explodeze, este situată departe de zona populată. Localitatea brașoveană 5 și cea sibiană Merghindeal sunt învecinate. Mâine, la poligonul militar, sunt porți deschise, fiind programate trageri demonstrative de luptă, focuri de aviație și de artilerie. Până pe 20 iulie, România, Bulgaria și Ungaria găzduiesc cel mai mare exercițiu desfășurat în regiune, la care participă 25.000 de militari din 22 de țări aliate și partenere. Înapoi în București, perioada admiterii la facultăți, Academia de Studii Economice scoate la concurs aproape 6.000 de locuri, dintre care doar jumătate sunt fără taxă. Cele mai căutate locuri sunt la management și contabilitate, cibernetică sau relații internaționale. Tinerii admiși pe locurile cu taxă trebuie să plătească 3.500 de lei pe an. Ce spun studenții și părinții care așteaptă astăzi la înscriere? Contabilitate și informatică de gestiune. De ce? Cred că acolo mi este locul. Am terminat o tehnician în turism, dar părinții mei au o firmă și mi-a plăcut de mică. Și după terminarea facultății, unde crezi că ai putea să lucrezi? La bancă, oriunde îmi găsesc un loc de muncă, cu siguranță. Mi-aș dori să dau la contabilitate și informatică de gestiune. De ce? Sunt pasionat de contabilitate. E un loc pe care mi-l doresc încă din timpul liceului. Și după terminarea facultății astea, pe ce post te-ai putea angaja? Să fiu contabil într-o multinațională sau profesor universitar. De ce nu? Ok, te-ai gândit așa la un nivel al salariului de pe acum? 1000-2000 de euro într-o multinațională. La început, mă mulțumesc cu puțin. La marketing cu predare în limba engleză. De ce? Vreau să învăț foarte bine limba engleză. Și mai încolo, după facultate, unde ai putea să lucrezi? Într-o multinațională. Ascultați știrile Europa FM. Vive la France! Astăzi francezii sărbătoresc ziua națională. Data de 14 iulie marchează căderea Bastiliei în timpul Revoluției din 1789. Ceremonii fastuoase sunt organizate astăzi pe întreg teritoriul Franței. La evenimentele din Paris asistă și președintele american Donald Trump. O ascultăm pe Raluca Hatvan. Festivitățile au debutat cu o paradă militară pe celebrul bulevard parizian Champs-Élysées, imediat după sosirea președintelui Emmanuel Macron. Într-o mașină militară, liderul francez a salutat trupele, înainte de a asculta La Marseillaise. Apoi s-a retras în tribuna oficială, alăturându-li se oaspeților săi de onoare, Donald și Melania Trump. Aproape 4.000 de soldați și 240 de cai ai Gărzii Republicii iau parte la paradă. De asemenea, 145 de soldați americani din trupele staționate în Europa sunt alături de francezi. După festivitățile din Paris, Macron și Trump vor mai avea o scurtă întâlnire înainte ca președintele american să pună capăt vizitei sale fulger și să plece spre Statele Unite. Macron speră să folosească greutatea istorică a evenimentului și grandoarea franceză pentru a-l fermeca pe imprevizibilul Trump, la doar 6 săptămâni după ce l-a primit pe Vladimir Putin în Palatul Versailles. Pentru Franța, această zi are și o semnificație dureroasă, fiindcă marchează un an de la atentatul jihadist de la Nisa, când au fost ucise 86 de persoane. După amiază, președintele Macron merge la Nisa, unde va participa la o ceremonie de comemorare a victimelor de pe promenadă de Zangle. Justiția peruană l-a condamnat la un an și jumătate de închisoare pe fostul președinte Ollanta Humala, găsindu-l vinovat de spălare de bani. Campania sa electorală din anul 2011 a fost finanțată ilegal. Revine Andrei Paleu. Început în 2014, ancheta Tentacular a scos la lumină un sistem de corupție pe care grupurile braziliene din domeniul construcțiilor l-au pus la punct pentru a aranja în folosul lor piețele de externalizare lucrative ale gigantului Petrobras, mituind responsabili politici din mai multe țări latinoamericane. Procurori din 11 state s-au angajat să înființeze echipe comune de lucru pentru a-și coordona anchetele. Fost militar naționalist de stânga, Ollanta Humala, a negat în repetate rânduri că ar fi primit vreo finanțare ilegală pentru campania sa electorală. În spatele gratilor ajunge și soția sa, Nadinei Heredia, figură politică de vârf la Lima, i s-a reproșat că nu poate justifica proveniența unui sfert de milion de dolari. Potrivit anchetatorilor, fosta primă doamnă a beneficiat de o angajare fictivă și, în realitate, a disimulat finanțări ilegale. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, Astra Giurgiu a câștigat cu 3-1 meciul cu FC Zira, prima manșă a turului al doilea preliminar al Europa League. Alex Ionița a deschis scorul, dar a fost 1-1 până la pauză. Dande a readus în avantaj echipa lui Edi Iordănescu în minutul 55, iar francezul Antonio Talec, intrat în partea a doua, a debutat cu gol. Returul este programat săptămâna viitoare. Astăzi își vor afla adversarele din turul al treilea preliminar și celelalte reprezentante ale României din Europa League, Dinamo și CSU Craiova. De asemenea, FC Viitorul și FCSB vor fi implicate în tragerea la sorța preliminariilor Ligii Campionilor, în ceremonia care a început la această oră în Elveția. Real Madrid a cumpărat un fotbalist valoros pentru viitorul echipei, pe internaționalul spaniol de tineret Dani Ceballos. Mijlocașul în vârstă de 20 de ani s-a format la Betis Sevilla, a semnat un contract pe 6 ani și va fi prezentat oficial marți pe stadionul Santiago Bernabeu. Ceballos a fost desemnat cel mai bun fotbalist al campionatului european de tineret, unde Spania a fost învinsă cu 1-0 de Germania în finală. Simona Halep a revenit în țară după înfrângerea de la Wimbledon. Ea susține în continuare că nu este afectată după ce a ratat cea de-a treia ocazie de a deveni lideră mondială. Mă simt foarte bine, mă bucur că sunt sănătoasă, mai am mulți ani în față, așa că nu sunt tristă că nu am reușit acum, poate o să reușesc data viitoare. Amintim, dacă o învingea pe Joanna Konta în sferturile de finală de la Wimbledon, Simona era acum numărul 1 WTA. Ea a mai spus că vrea să se odihnească pentru turneele din America, unde ar urma să debuteze la 7 august în Canada, la Toronto. 13 și aproape 17 minute, următoarele știri la ora 14. Acum mergem pe litoral. Toader Păun este gazdă pe plaja Europa FM. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. I want